Shpërim sot po më thua dua po smundem të të dua heshtja po nis për ne të dy sot çdo fjalë që ndjej nuk mund ta them dot na ke momenti të ti vrasim për çdo sekret më nuk do flasim sikur të Sytë të mi shikon të shtimë.